399 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda chce poznać opinię ekspertów na temat funduszu odbudowy. W szpitalach powoli spada liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19. Belgia ustaliła warunki otwarcia ogródków restauracyjnych. Powrót do normalności ma nastąpić w tym kraju 8 maja. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że w przyszłym tygodniu w gronie ekspertów odbędzie konsultacje w sprawie unijnego funduszu odbudowy. Prezydent w rozmowie z telewizją Polsat News zaznaczył, że jednym z tematów będzie to, jak długo miałyby obowiązywać przepisy ratyfikowane przez Sejm. Być może trzeba przy ratyfikacji dodać jakieś dodatkowe klauzule, które wskazują na to, że rzeczywiście w naszym przekonaniu ma on charakter incydentalny i że służy jednorazowo wyłącznie temu, aby wyprowadzić właśnie Unię Europejską z kryzysu, ale też z drugiej strony Unia pogrążyła się w kryzysie, a to są ogromne pieniądze, które jest szansa wygenerować po to, żeby właśnie wpompować je w rynek gospodarczy Unii Europejskiej, w tym u nas. Dlatego tutaj trzeba szukać dobrego rozwiązania. Ja będę jeszcze rozmawiał na ten temat z ekspertami. Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 720 miliardów euro. Pomoc tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskoprocentowych pożyczek. Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy parlament zajmie się ustawą o krajowym wkładzie własnym do tego mechanizmu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że powoli spada liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. W ciągu ostatniej doby stwierdzono niecałe 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 539 osób. Waldemar Kraska podkreślił, że liczba dobowych infekcji również maleje. Tendencja już jest ugruntowana, spadkowa, to jest prawie 40% mniej niż tydzień wcześniej, 62 tysiące wykonanych testów. Dość wymownym i dość pocieszającym wskaźnikiem to jest ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. Ostatniej doby zajętość tych łóżek spadła o 837, czyli w tej chwili w Polsce mamy zajętych niecałych 29 tysięcy łóżek, czyli widzimy, że tych pacjentów w szpitalach ubywa, ale ubywa niestety bardzo powoli. Władze ministerstwa apelują do seniorów o zgłaszanie się na szczepienia. Obecnie są nowe, wolne terminy na kwiecień. Dzwoniąc pod numer 989 można uzyskać szybszy termin niż się wcześniej dostało. Belgia powoli wraca do normalności. Władze tego kraju ustaliły warunki otwarcia ogródków restauracyjnych 8 maja. Te były zamknięte od ponad pół roku w związku z pandemią. Decyzję podjęli przedstawiciele rządu federalnego i rządów regionalnych. Liczba dobowych zakażeń i hospitalizacji wciąż jest w Belgii duża, ale władze wiążą nadzieję ze szczepieniami. Beata Płomecka. Premier Belgii Alexander De Croo powiedział, że 72% osób powyżej 65 roku życia otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki. Przyspieszenie szczepień, jak mówił, pozwala na kolejne łagodzenie ograniczeń, ale stopniowe. Decyzja, którą podjęliśmy, jest odpowiedzialna. Postępujemy krok po kroku, by nie popełnić błędu, powoli i ostrożnie. Ustalono, że ogródki restauracyjne będą otwarte do 22:00. Przy stole będą mogły siedzieć tylko 4 osoby. Odstępy między stolikami muszą być zachowane. Nie będzie możliwości zamawiania przy barze, wykluczona jest także samoobsługa. Po tygodniu przedstawiciele władz federalnych i regionalnych spotkają się ponownie, by ocenić sytuację i zdecydować o kolejnych etapach otwierania sektorów rozrywki, kultury i sportu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież Franciszek zadecydował, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w południe w Warszawie. Pierwotnie uroczystość miała się odbyć we wrześniu ubiegłego roku, jednak pandemia wymusiła zmianę tej daty. Rzecznik archidiecezji warszawskiej, ksiądz Przemysław Śliwiński, mówił w TVP Info, że decyzja papieża sprawia, że wracamy do tego, na co czekaliśmy. Przygotowując się do beatyfikacji, wszyscy mieliśmy okazję do zetknięcia się przede wszystkim z dorobkiem, historią, z życiorysem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Widać było pragnienie Polaków, pragnienie katolików i radość ich na to, że kardynał Stefan Wyszyński będzie beatyfikowany. Dlaczego? Dlatego, że to jest wielki człowiek i dla historii Polski, i dla historii Kościoła. Z powodu pandemii nie wiadomo jeszcze, w którym miejscu odbędzie się wrześniowa uroczystość beatyfikacji. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od piłki nożnej. Trudne wejście na posadę trenera ma Jacek Magiera. Jego Śląsk Wrocław przegrał z Rakowem Częstochowa 0-2. Również Lecha Poznań prowadzi nowy, stary trener Maciej Skorża. Jego Kolejosz również przegrał na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-1. Wiadomo, gdzie zagrają Polacy w fazie grupowej Euro 2021. Pierwszy mecz 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Potem czeka ich przelot do Sewilli, by zmierzyć się z Hiszpanią 19 czerwca, a 4 dni później wracają do Sankt Petersburga na spotkanie ze Szwecją. Trener Walijczyków nie poprowadzi ich na Euro. Ryan Giggs stanie przed sądem, odpowie na zarzuty stosowania przemocy wobec dwóch kobiet, w tym swej byłej dzewczyny. Pierwsza rozprawa 28 kwietnia. Giggsowi postawiono 3 zarzuty. Psychicznego znęcania się, które trwać miało 3 lata, naruszenia nietykalności cielesnej oraz wywołania niewielkiego uszkodzenia ciała u jednej z rzekomych ofiar. Reakcja Walijskiego Związku Piłkarskiego błyskawiczna. Reprezentację poprowadzi Robert Page, asystent Giggsa. 47-letni były skrzydłowy United wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że jest niewinny. Podkreśla jednak, że szanuje prawo i że zdaje sobie sprawę z powagi zarzutów. Czekam na możliwość oczyszczenia swego imienia, zapewnia Walijczyk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Liga francuska, Arkadiusz Milik z 5 bramką wyprowadził dziś Olympique Marsylia na 2-1. Jego zespół wygrał z Reims 3-1. Jakub Straszewski powtórzył sukces Andrzeja Gołoty z czasów boksu młodzieżowego. Dziś został wicemistrzem świata w kategorii do 91 kg. W finale Straszewski jednogłośnie przegrał na punkty z Kubańczykiem Jorge Luisem Felimonem Lobainą. Polacy wywalczyli w Kielcach 8 medali, 3 srebrne i 5 brązowych. Trwają medalowe żniwa podczas Mistrzostw Europy w zapasach na stołecznym Torwarze. Dzisiejszy dorobek reprezentacji Polski to 3 medale zapaśniczek. Srebro zdobyła Angelina Łysak, a po brąz sięgnęły Aleksandra Wulczyńska i Katarzyna Mądrowska. Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski w finale Pucharu Europy FIBA. Ostrowianie pokonali dziś w półfinale turnieju Final Four w Tel Awiwie rumuńską Oradeę 77-66. O Puchar Stal zagra w niedzielę z izraelskim Ironines z Iona, mówi trener Stali Igor Milicic. Trochę zaczęliśmy za miękko, bez bliskości do zawodników, którzy mają dobry rzut. Natomiast Oradeera pokazała w tej pierwszej kwarcie, że są groźnym zespołem. Trochę ich złapaliśmy z tą zmianą naszej obrony, z czego się bardzo cieszymy i potem cały momentum meczu się odwrócił na naszą stronę. Stal stanie przed szansą zdobycia jako pierwsza w historii polska drużyna trofeum europejskich rozgrywek. A teraz motorsport. Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem są wiceliderami klasy WRC3 po pierwszym dniu rajdu Chorwacji. Sport w Trójce już w audycji porannej tuż po godzinie 7. A jutro sporo chmur, na północy tylko możliwe rozpogodzenia, dlatego miejscami przelotny deszcz, krupa śnieżna i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 9 w centrum, do 11 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od najbliższej soboty pociąg do świata performatywnego odjeżdżać będzie o nowej godzinie 13. Prowadzący pozostaje bez zmian, a goście, jak to goście, będą się zmieniać. Moim pierwszym gościem o nowej porze będzie Tomasz Mann, dramatopisarz i reżyser teatralny. Na audycję 3 gramy Redbada zapraszam w sobotę po 13. Redbad Klinstra Komernicki. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Godzinie 23. No to proszę Państwa, w dalszym ciągu przegląd klasyków, artystów klasycznych, utworów, trochę coverów jak zwykle, a zaczniemy od klasyków, o właśnie, oj, street punk, no jeden z tych protoplastów muzyki punkowej, bo to był rok 1972 w Anglii, no to w zasadzie mówiło się o pub roku. No ale we wschodnim Londynie panowie zaczynali zafascynowani tym, co działo się w latach 60., czyli zespołami The Who, The Small Faces na przykład. To teraz proszę posłuchać, jak wspominają rok 1976. Cock Sparrow. Wschodni Londyn, tak się mówi. Spirit of 76, Cock Sparrow, tak nazywa się zespół. Proszę Państwa, różne oblicza rocka, teraz będzie cięższe granie, ale myślę, że zdecydowanie bardziej przebojowe, bo to będzie cover Electric Light Orchestra, tak, tak, Don't Bring Me Down. Zespół nazywa się Blackstone Cherry i to jest grupa, policzyłem, 20-lecie obchodzi właśnie. Zespół z Kentucky, 8 albumów na koncie, ta najnowsza płyta sprzed kilku miesięcy nosi tytuł The Human Condition, no i jest na tym krążku ten klasyk ELO, Don't Bring Me Down. You got me running, going out of my mind. You got me thinking. elektryków, bardzo sprawna orkiestra z Kentucky, Black Stone Cherry. No i przenosimy się do nas, tu okolice Wrocławia, Jelenia Góra, te mniej więcej rejony. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich i zespół pozdrawiamy, Hetanę. Tak też sprawdziłem, to w przyszłym roku 20 stuknie. Zespół ma na koncie 3 albumy. No i co? I teraz z tego najnowszego albumu pieśń zatytułowana Kłopoty. Hetanę. Chcę stać o siebie, chcę się położyć, a stoję, stoję u bram. Chcesz czekać, a miał cię, chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś puścił mnie tam. Chcę poczuć głód i ciebie smakować i nie wiedzieć, co to za smak. Chcę być gangsterem, chcę odpalaczem, aniołem, chcę być, co łka. Chcę upaść i chcę wstać, w kłopoty wpaść kolejny raz. Kłopoty to ja i dobrze mi trzeźwo i chcę upijać się tobą za dnia. Chcę słyszeć dzieci w kuchni przy kolacji i nie chcę, by jadły mój czas. Chcę być gangsterem, chcę odpalaczem, aniołem, chcę być, co łka. Chcę nic nie mówić tak i chcę powiedzieć ja. Klasyka w Trójce teraz będzie się działo. Proszę Państwa, dokładnie, bo to był marzec. 5 lat temu pożegnaliśmy Keitha Emersona. No wielka postać, gigant instrumentów elektronicznych. Pamiętam te początki, jeszcze zespół The Nice, potem dopiero Emerson, Lake, Palmer. Jak grał muzykę poważną, klasyczną, Keith Emerson... Oj, długo można by opowiadać o tym, co ci panowie potem z Lake'iem i z Palmerem wyczyniali na koncertach. No, ale też swojego czasu Keith Emerson postanowił nagrać jeden z utworów zespołu Led Zeppelin. No to znowu klasyka się pojawia, bo to będzie Black Dog właśnie z Zeppelinów. No i proszę posłuchać, jak gra Keith Emerson. było sobie odkręcić na full, na słuchawki, na głośniki. Wow, to przeżycie zawsze uwielbiałem, to uwielbiam dalej oczywiście te brzmienie organów Hammonda, Keitha Emersona. Ten pan, który zaśpiewał, to Michael White, Black Dog. Proszę Państwa, to teraz tak trochę dla relaksu, dla uspokojenia, zespół ze Szkocji, z Glasgow. Bardzo ciekawa grupa, odkryta w zasadzie przez Johna Peela. Jeszcze połowa lat 90. to była. Mogwai z Glasgow zespół. Bardzo przyjemny, nocny utwór. Party in the Dark. W Warszawie trenuję przed niedzielnym koncertem, tu w Trójce zespół The Heavy Clouds. Przypomnę, może ktoś dopiero teraz włączył radyjko albo jakieś inne diabelskie urządzenie, w niedzielę 25 kwietnia o 25 w 100 studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grupa The Heavy Clouds. Można będzie posłuchać, można będzie pooglądać. Premiera jednocześnie drugiego albumu Live Side Effects właśnie w niedzielę, a ja teraz Państwu przypomnę utwór z tego pierwszego albumu The Heavy Clouds. Utwór nosi tytuł Sell Your Soul. Yeah. dobry power. Power Trio, The Heavy Clouds, nasi. W niedzielę koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Start godzina 25. I wracamy do Ameryki i to będzie ponownie Kentucky. Byli już z Kentucky muzycy z Blackstone Cherry, teraz Cage the Elephant. To jest zespół, który zaskoczył mnie kilka lat temu nagrodą. Otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy album. No ale rzeczywiście, coś mają w sobie ciekawego, kombinują w każdym razie dużo ich, bo to sextet. I proszę posłuchać, co Cage the Elephant zrobił z doskonale nam znanego utworu z repertuaru The Stranglers. Będzie teraz Golden Brown. Sun lays me down with my mind. She roams throughout the night. No need to fight, never frown with golden brown. Every time, just like the last, on a ship tied to the mast, to distant lands, takes hold my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine attentions. Ages she's headed west from far away, stays for a day, never found with golden dawn. Różne oblicza rocka w piątek wieczorową porą, bo teraz będzie na przykład seksbomba, proszę Państwa. W lipcu 1986 roku grupa obok m.in. Moskwy, armii, wystąpiła na dużej scenie festiwalu Jarocińskiego. Tak jest, równo 35 lat temu. No i z tej okazji ukazało się podwójne wydawnictwo, właśnie leży przede mną, płyta A, płyta B. I teraz tak, na jednej z płyt mamy zapis tego historycznego koncertu Jarocin 86 w podtytule, no natomiast płyta druga to te nagrania już doskonale znane podczas koncertów z różnych płyt, a tych płyt cała masa wydana przez Seksbombę, wersje studyjne. No i tak sobie pomyślałem, bo dawno nie słuchałem, to razem sobie posłuchamy. Stary utwór, oj, oj, oj, to wracamy do tego hasła i będzie Seksbomba i Podziemna Polska. Własnych marzeń, parę snów. Szukamy prostych prawd, zamkniętych w kilka słów. Jesteś trupem, jeśli nie stać cię na bąd. Podziemie to my. Dokładnie ja i ty. Za to, co jest. Za to, co było. Podziemna Polska wyda na was wyrok. Za to, co jest. Za to, co było. Podziemna Polska wyda na was wyrok. Ufam polityce tak jak ty. Cyniczne obietnice, tani chwyt. Jak kupić kilka lat za kilka prostych kłamstw. To właśnie o to toczy się ta gra. Podziemie to my. Zwyczajnie ja i ty. Za to, co jest. Za to, co było. Podziemna Polska wyda na was wyrok. Za to, co jest. Za to, co było. Podziemna Polska wyda na was wyrok. To, co było. Podziemna Polska wyda na was wyrok. Za to, co jest. Za to, co było. Podziemna Polska wyda na was. Za to, co jest. Za to, co było. Podziemna Polska wyda na was wyrok. Za to, co jest. To, co było, podziemna Polska wyda na was wyrok. Lat zespołu Seksbomba. Seksbomba. Dwie płyty, jedna koncertowa, druga z utworami studyjnymi. Proszę Państwa, klasyka The Rights. No i ciekaw jestem, czy Państwo kojarzą ten zespół. To super grupa. No już kilka dobrych lat grają. W składzie, no i od tego pana zacznę. Stephen Stills i jeszcze do tego Ken Wayne Shepard i jeszcze do tego Barry Goldberg. A Stephen Stills, Crosby, Stills, Nash Young, Wcześniej Buffalo Springfield, to też Stills, znakomity gitarzysta. No, kilka dobrych lat temu, pamiętam, Rolling Stone umieścił go w gronie tych, w tej setce najlepszych gitarzystów wszechczasów. Świetny kompozytor, kilkadziesiąt milionów sprzedanych płyt, no i z kolegami, no bo ciekawa sprawa. Wspaniały gitarzysta, tak jak powiedziałem, Stephen Stills, no a Ken Wayne Shepherd, no nie potrzebuje rekomendacji. Proszę posłuchać, jak się panowie dogadują. Usłyszymy, no, standard Rockin' in the Free World, czyli kompozycja Neila Younga, z którym Stephen Stills przez lata pracował. The Rights. Shoes.